nada, imos agora pues a falar con o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra, como é Monforte de Lemos, e vamos con ese apartado de quen che preguntou, e vamos nada máis e nada menos que con Xosé Manuel, que tamén leva esta sección. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Aquí, neste estudio virtual, pois temos que presentarche a un artista que novo, xoven, que seguro que che gustará coñecelo. Chámase David Villares. Él é de Cadoalla. Seguro que nalgúnha vez xa o viche, porque na televisión tivo, na televisión galega tivo algunha representatividade. E ademais foi o Mister España no ano 2020. Estive escoitando a charla que tivestes. Sí. Pois, exactamente, sí. Pois aí te presento, David, aquí tes a Xosé Manuel. Hola, moi boas, Xosé Manuel. Encantado. Igualmente. Xa escoitei, non? A ver, sendo sincero, non tiña escoitado falar de ti, pero con esa trayectoria, todo que comentaxe é me familiar. É máis claro. O programa das tardes na que está o meu amigo entre aspas Roberto Vilar. Sí, que por cierto, Isi tamén o coñezo. Ai, que ben. Claro, pues, eu pasame que o programa iba os xoves, que cando está Marcial, que é o que moitas veces chamo o meu pai artístico, por así decirlo. Marcial Mouso, sí. Marcial Mouso. Ah. E como non é o meu horario de tele, pois evidentemente ese programa non o vexo. Land Rover sí. Ah. Por afinidade, por curiosidade e auditorias, é un programa que bueno, me encaixa mellor para ver, pero as tardes entre outras cousas, tan ocupado como estás, pois non teño pues ocasión de velo. Enténdote perfectamente. Pues, sabes, hermano, pero está funcionando moi ben. Sí, eu estive ata decembro, entón no que eu estuve, a verdade que moi ben. Ahora penso que seguirán no mismo traxe. A verdade é que escolleron dous vos presentadores, moi variado, moi vos colaboradores, colaboradoras, e a verdade é que bueno, tiña trazas para funcionar, e de feito, pois, foise consolidando ben. E ten un equipo detrás das cámaras increíble. Wow. A coller experiencia, supoño que, como comentabas un pouco, que che foi de perlas. Muy ben. Sí, a verdade é que sí. Ahora, de cara a futuros proxectos, aínda que a miña prioridade sexa eso, pois, traballar como actor, pois está moi ben ter unha experiencia diante da cámara, no directo, sobre todo, que curte moito, así que moi ben. Pois, despois, a peli que dixeche está a serie, a serie tampouco a vin, precisamente esa non a vin, na que dixeche. A Lei de Santos, víchela. Ah? A Lei de Santos. A Lei de Santos tampouco. Ao ser un spin-off de Serra Moura, entre que, bueno, non me enganchei a ela xa, a deixei, pero bueno, coñezo a unha nova valor que seguro que coñeces, que está, bueno, disparadísima, que é Lidia Vega. Ai, Lidia Vega, que é a miña hermanita, meu corazón, que a quero máis. Lidia Vega está disparadísima, de feito, sí. Eu coñezo polo seu pai, que tamén lle fago un pouco de repre, a Xan Vega. Sí, sí. E traballamos moito xuntos como monologuista, eu pois tamén o coloco moitas actuacións e conto con el. Oh, e presentoume a súa filla no seu día e estive bueno, entre levala a representala eu, pero recomendei a Comarea porque son mira, se son bon que recomendo os que son cracks, e tivo a sortaza de que entrou pola porta grande e hasta hoxe. Sí. Lidia, é que é espectacular esa rapaza. E non para de traballar, en 2 anos leva un meteórico. Sí, sí, sí, é unha pasada. Sí. Pois eso tamén parece moi boa persoa, que debe ser. Sí, bueno. É un cacho de pan. Ahora en diciembre regalei un can. Parece bueno, continuaremos falando que lle roubamos o protagonismo aquí. Perdón. Exactamente, pareceme moi ben a charla, gustoume a presentación e o intercambio de comunicación, pero bueno, nos chamábamos te para, correcto, para a túa sección. E que, ademais, queremos que David escoite esa túa intervención, posto que é única, non coido... Bueno, única, vos tamén sodes un pouco exagerados, hai que dicilo, eh? Bueno, a ver... Non exageramos nada. O sueldo incluye eso. Sí. Bueno, pois, Eu, como, bueno, xa sabedes, aí tirarei adiante coa sección quen che preguntou. Vale. Xa o propio nome da sección xa di, non? Escribo, digo, contovos o pouco o que se me ocorre, me parece, non? Liberdade, liberdade absoluta. Sí, señor. Por certo, eso, é a primeira colaboración do ano, que as nas anteriores non puiden estar, e feliz sí. ano, a ver se isto mellora, e sobre todo humor, e... Eso, eso. E ansias, no, por, no... ansias por facer cousas, senón non o damos pasado. Non. Empezo cos gústame e desgústame logo. Bueno, claro, como queiras, ti tes a liberdade. Pero bueno, empezo cos desgústames, que bueno, son poucos, porque estamos en tempos de que hai que tirar máis polo positivo que polo negativo, non? Desgústame, por exemplo, o aumento de ingresos na SUCI, un 30% máis nunha semana, houbo xa reprogramacións de intervencións e operacións, baixou o número de ingresados en planta, eso é positivo. Actualmente hai perto de 1.300 ingresados en hospitais en Galicia por COVID-19. Esperemos que vaya remitindo a cousa, porque, bueno, no que levamos de pandemia son os peores momentos para Galicia, que no diría que estaba a cousa máis ou menos controlada. Pero, bueno, vemos que a mala sorte, entre aspas, da COVID vai por barrios. Portugal tamén elevaba moi, moi ben. E xa vedes como está agora, pedindo papas, por decirlo de algún xeito vulgar, non? Sí, que queren que outros países recollan, que se axuden, claro. A recollen precisamente os da SUCI, sí. Entón, eso, non me gusta, a quen lle vai gustar que aumenten os ingresos na SUCI, sí. Pero bueno, estamos nesas e hai que pues, reverter a situación. Muy tampouco bien. Me gusta que Galiza perdera 21.000 empregos no 2020, segundo día en quisa de poboación activa. A tasa de desemprego xuvenil disparouse o 26,3%, 5 puntos máis que o pasado 2019. Tampouco é nada positivo. Estamos sempre dicindo, pero non por dicilo, imos facer oídos xordos os políticos responsables tomar medidas para solucionalo. A tasa de paro está no 12%, perdón. No ano pasado estivo no 11,8%, bueno, non foi moito, pero bueno, os ERTEs, as prestacións autónomos están un pouco aguantando, pues, o capeando o temporal, como se adoita dicir. 21.000 empregos menos, en resumo, no 2020, 15.900 deles de mulleres. Entón, pues, tamén é unha cousa que non me gusta, que me desgusta, e que bueno, aquí queda reflexada, non? Bueno. E imos aos gústame logo. Ahora vamos aos vos, claro que sí. Ahora bueno, un deles... Pues barrendo... boca. Exactamente. Un deles se barrendo un pouco para a casa. Supoño que está desocorrente. É a volta da parella Silvio Falcón e Alberto Montes, meu irmán. Pois un pouco candeleiro. Recuperan aquela colaboración do 2011, que daquela era un forma de blog, na que se pois comunicaban a través de artigos, publicaba un artigo un, e despois a réplica o outro, e todo eso trasladaban a un blog. Entón era como unha especie de misivas a través do blog, dun a outro, con temas de actualidade, e un pouco pois replicándose en plan humorístico. Pois sí, eso, 10 anos despois, que non é nada, sí. Recuperan ese bueno carallo bueno, bueno. A sección e convirten a colaboración, a relación esta en podcast. Ahora está moi de moda, será outro novo podcast en galego, dos que xa hai, moitos e vos, a verdade é que tamén están proliferando grandes comunicadores a través deste novo medio de comunicarse coa xente de transmitir pois contidos humorísticos e contidos que entreteñen. Sí. Entón aí os temos, amigos galegos e residentes en Cataluña. Claro. Silvio Falcón é politólogo e Alberto Montes actor, o sea, que parella que tanden entre os dous, que vos convido a escoitar. fixeron un especial de Nadal de Arrincada e agora xa levan dous podcast publicados, editados, que podes escoitar, bueno, en Spotify e en outras plataformas onde os colgan. Muy ben. No segundo programa, no segundo podcast que editaron, teñen de protagonista, sempre teñen un convidado ou tratan de telo, José Juan, o porteiro do Alcoyano, o equipo que eliminou o Real Madrid. Pues, que ademais é galego. Sí, sí, exactamente. Descubriron que era galego, a por el foron, coña de que, bueno, foi o protagonista, foi o herói do partido, e aí remataron eliminando o Real Madrid, pois a partir de aí, pois bromearon, fixeron contos, contaron anécdotas con José Juan. José Juan, e contame, sí, exclusiva, que teñen en carteira, non sei se para xa ou para futuro próximo, a Rufián. Anda, al señor Rufián. Entre outros, pode ser moi interesante. Claro que sí. Vale, outro me gusta. Outro gústame, pois que os actores galegos pidan un plan rescate e critican que a Xunta centrara a súa intervención no plan de reactivación dirixido a empresas, láianse de que se esquecen un pouco bastante do sector pois audiovisual, dos traballadores que traballan pois neste sector, actores, actrices que non están pasando nada ben, baixaron as producións, deixou o traballo e bueno, hai moita xente que o está pasando mal. Claro. Entón, a cultura non contamina. A cultura non contamina, e sobre todo que baixou moito o nivel de producións, baixou moito pois no que producción cinematográfica, claro, no que programación teatral, e xa non contemos cancelacións. Sí. Que se están dando e moitas, e sobre todo con estes peches provisionais, agora abres, agora pechas, e tes a programación montada, despois concellos que che suspenden, outros que buscan solucións, pero que está provocando unha inseguridade, unha precariedade e nunca antes vista. Se xa o traballo de actor, actriz, é precario, porque é difícil atopar traballo, é estacional e tal. Isto agravouse moitísimo, moitísimo. Claro. Perdona que te interrompa, algunhas das persoas das que temos contacto e tamais, que queixanse de que non se aplazan os concertos, sino que se cancelan, e o cancelar, pois, cabe decir, pois que aquelas previsións de posibles ingresos desaparecen. Claro. A min, de primeira man, deu-se-me casos o ano pasado, e sei de xente que tamén, que pois incluso producións potentes de cartos, claro, cancelalas, se prometenche entre aspas ou hai un compromiso de que para o ano que ven que se manterá, claro, pero o ano que ven estamos vendo como vai, tú imagínate, claro, pois poñer espectáculos ou perdelos de golpe, xa non que se suspendan para que se volvan a realizar no futuro, que xa non hai posibilidade de facelos. Claro. Pois eso é unha gran perda, bueno, para as productoras e para os actores que viven disto. Para todos, claro que sí. Entón, bueno, piden eso, que se estudie un plan de rescate parecido ao que van a facer agora co hostelería, pues eso, sí, que inclúa axudas directas a traballadores, etcétera. Muy ben, sí. Unha cousa que tamén nos gusta a nós, outra máis. Correcto. Que gústame tamén, agora que estamos xa casi en portas do entroido, iniciativas entroideiras. E vou poñer dous exemplos, dos moitos que haberá, pero bueno, dos que primeiro me enterei e me pareceron atractivos e dignos de comentar. Por exemplo, Feiraco, a marca Feiraco, que disfraza de vaca os cartóns de leite. Ah, sí. Este ano tamén o fará, con máis razón. E ao mesmo tempo está impulsando por as redes un sorteo de chamalle 20 bacalmorzos. 20 bacalmorzos que son están cada bacalmorzo está conformado dun set de pratos con manchas de vaca, un mandil e un set de cuncas. Ah, e o bo tamén da iniciativa, é que todos estes materiais que sortean, que compoñen o Bacalmorzo, están deseñados, fabricados por artesáns galegos. Oi, ben. Tanto os pratos de manchas de vaca, como o mandil, como as cuncas, encargáronse de artesáns galegos para poder despois ofrecelos como agasallo os que participen nas redes sociais pues nesta campaña de Entroido. Muy ben, muy ben. Entón xa veredes nos estantes dos supermercados os cartóns disfrazados de vaca, e nas redes sociais as bases para poder participar e poder gañar este Bacalmorzo. Muy ben, perfecto, unha buena iniciativa. Claro, xa non podendo vivir como nos gustaría, como estamos sempre debecendo cada ano de vivir o Entroido como nos gusta e como se fai tradicionalmente, pois polo menos ambientarnos del, non? Ambientarnos del. Claro, Feiraco está contribuindo neso. Tamén, como non, a localidade de Verín, tamén co Entroido que estarán pois, tirándose dos pelos, chorando os pobres, que se quedan sen Entroido, lógico. Xa tiveron dúas iniciativas que me pareceron pois moi creativas, moi chulas. Máscaras entroideiras, deseñaron unha máscara especial coa figura do cigarrón, autora e artista de Verín, e a fabricación das máscaras tamén son dunha empresa tamén ubicada en Verín. De momento sacaron 2.000 máscaras para escolares, pero dado o éxito que tivo o deseño por en internet, redes sociais, están xa pensando que a asociación que organiza un pouco o Entroido que as poña a venda. Uh-huh. Non sei se tivestes ocasión de velas, pero senón xa vos pasarei para que colguedes no Facebook do programa o deseño, que é chulísimo. Muy bien. E a outra iniciativa que dices ti? Tamén, en Verín, Entroido Musical, a Escola de Música, o Conservatorio Municipal, tivo unha iniciativa de fazer un concurso de músicos disfrazados. Entón, tocarán disfrazados no auditorio, con todas as medidas de seguridade oportunas, e despois os mellores disfraces, que teñan a mellor escolla de composición, que se adapte tamén ou non ao disfraz, pois terán respectivos premios. Perfecto. No, iniciativas interesantísimas. Claro que sí. Claro. Muy bien, muy bien. E hasta aquí este primeiro punto, primeira subsección de actualidade Gústame non me gusta. Uh-huh. Tenemos que pasar, que é o primeiro que facemos, pero agora pues, pasáusenos un pouco da cabeza, o tema do reto. Ah, claro. Non sei se teño reto, pero xa se me ocurriu. E tamén sería un homenaxe a David. Sí. Pues que vos parece se o vindeiro invitado é Isi? Isi. Ai, pues, habrá que buscar a forma de contactar con ela, porque nos David, aquí... David temor... seguro, eu tamén teño contacto, pero David tamén vos lo pode ofrecer, entón, eu creo que se ele quere, se Isi quere... Mándome un mensaje ahora mismo xa. Pois, o reto vai a ser para o próximo programa intentar entrevistalo, ou como vimos facendo hasta agora, faltanos o Roberto, me cachis. O Roberto é un pouco culebrilla, O Roberto Vilar, sí. Non sei que pasa, pero mandamos de aviso, E ademais, tamén recado por parte de... Por varias canles, Eu falei co produtor. Vale. Alberto Devesa, que é o seu produtor manager. Falache tico Galloso. Galloso dixo que iba a falar con él, precisamente aquel día. Galloso conseguiu, Bueno, aí estamos. Bueno. Continua. Pero agora... Manuel, sí. Eu penso que tamén estaría moi interesante entrevistar a Lidia Veiga, xa que falamos dela. Tamén, mira, é verdade, que falamos dela tamén é outra opción. Sí. Pois, deixamos os dous. O que antes diga que sí... Será o primeiro, sen desbotar o segundo, Pois anotamos. Se, tanto ti como David, hai que intentar poñernos, non sei, facernos posibilidade de... Nada, xa sabedes. Sí. Enviades agora unha mensaxe aos dous. Eu poño a cara. Eso. Correcto. Con que nos dedes o contacto seguro que intentaremos. Bueno, agora vamos... Temos o reto, supoño que David xa caiu, non lle explicamos, pero xa caiu en que vai isto, que cada programa poñemos un reto. O a, sí, o a audiencia, os seguidores, a través das redes sociais, piden un ou unha entrevistado ou entrevistada pues, mediático, ou que sexa de conseguir, ou que nunca estivo no programa. En este caso, pues, se non hai do público dos seguidores, ocurriu se nos esto, pues, Lidia Veiga ou Isi. Perfecto, pues ya está, xa o temos. Perdón, José Manuel, teño un correo electrónico que nos enviaron a ver si éramos capaces de contactar con Peleteiro, con a rapaza esa Ah, vale, sí, a deportista, atleta. Ah, pues tamén, pues temos cola, xa. Aí, claro, aí hai. Pues tamén, poñame a traballar eu tamén, poñame a traballar. Tamén é de dificultade tamén. Bueno, pues temos tres, pois, entón tres retos aí. Esa tamén é mediática, tope, Ya, máis sí, unha galega de pro, eh? De galega de pro, a verdade que admirable, admirable. Sí, sí, sí. Fantástica, sí, de país. Sí, sí. Non se pode ter máis. Bueno, agora vamos coas caralladas, non? As caralladas, exactamente, as caralladas. As túas caralladas. A ver, as que recollo que son reais e as que se me ocurren a min como, a ver, humildemente guionista, debuxante de humor gráfico, bueno... Pero estas son reais, que tamén levaré a viñeta, pero son reais. A hostelería está pasando fatal, xa sabedes. Sí. Bueno, que non ten o seu camareiro ou dono de taberna de cabeceira, que polo trato ao cliente, por a retranca que ten, por o servizo que ofrece, é o teu preferido, non? Sí. Pero é que o forte teño un que se chama Carlos... rexenta un bar pequeniño, pero por pequeniño é pues, o que fai que a xente este máis próxima, se dea máis a conversar, a fazer caralladas, a entrar na conversa do veciño e tal, sí, que todo eso ahora se está perdendo. Ainda por riba están sufrindo estes cortes interrumpidamente, ahora pechar, ahora abrir, ahora pechar, pues o outro día, bueno, estes días que volveron a decir que había que pechar a hostelería, e vin como colla o teléfono, era un día ou dous antes de que mandaban pechar. Colla o teléfono, e debía estar falando cun proveedor, cun comercial, e soltoulle: oiches, o que me tiñas que vender, conxélao todo. É tanto claro. É tal cual, señor. Da entre ganas de rir e de chorar. É unha cousa intermedia, pero humor galego sabedes que é iso, non? É crear emoción, despois xa cada un pues, chora ou rir, non? Mellor rir, tomalo con... Perdona, Xosé Manuel, eu como sou, pois hoxe estaba no mercado, na Plaza da Basta. Tamén chegou un repartidor con unha carga a tenda do mercado, a parada, e tamén traía varios paquetes e dixo: non xos podo recibir porque es que devolverlos para lá, porque... Vai nos cerrar? Pois claro. algo parecido aquí. Claro. Puxille, o Carlos puxille máis retranca. Hombre, claro. Claro que sí. No, pero este era catalán, non lle tiña retranca. Outro máis. E outra tamén real, dous vellos falando, sentados. Bueno, a ver, eu creo que había un metro e medio, creo que había, pero bueno, non vou agora desvelar, sabía ou non había. Sí. E dillo un a outro: entre finados e confinados imos quedar catro, Tal cual. E despois teño tres que se me ocurriron a min, que igual ven a vida en viñetas ou non. A ver, contovos a primeira logo. Sí, están poñendo vacinas nunha residencia. E a vacinadora, sí, dilla a mulleriña: a ver logo, calle poño. E di a mulleriña: ponme a Moderna, que pa antiga xa chego eu. Está moi ben, está moi ben. Sí, señor, moi ben, moi ben. Xa vale pa viñeta, non? Dades o aprobado. Amén. Sí, vale, tanto. Tes unha moreadelas, eh? Ora, que bueno, dá moito de sí agora, Sí. A outra, anda a policía facendo agora estas, bueno, ten que facer seguimento e controis, non? A hora de que se cumpra as normas. Ven a un fulano dentro dun coche durmindo. Que van, petanlle na ventanilla. A ver, usted, que fai aí? E di o fulano, está refregando os ollos, espertano así de mala maneira, pois que vou facer, seguir as indicacións de Feijóo. Como as indicacións de Feijóo? E logo non recomendou o autoconfinamento. Sí, sí, no auto. Él facía caso do que lle mandaban, claro que sí. Aí vamos. Pois logo, sí. Hai dous rapaces que están tomando nunha terraza algo, uh-huh. E dille un ao outro que estánse poñendo o xeris do alcohólico, non? Uh-huh. Está poñendo un e dille o outro, queres do meu xel? Non, grazas, eu cando saio non me gusta mesturar. Sí, vin, coido que eso xa foi publicado, ¿verdad? Está no manera. Galicia Confidencial, correcto. Vale. Alégrome moitísimo. Ademais, ten agulla. Sí, sí. Claro. Bueno, pues aí queda, non teño máis por hoxe. Bueno, pues alégrome moitísimo e agradecemos moitísimo a túa crónica de actualidade, pois pues, cos me gustan e os non me gustan. Como ves, David, temos un correspondente en Monforte, veremos, de primeira orden, de grande categoría, ¿eh? Gustoume moito ese Emanuel. Moitas gracias. Temos un bon fichaje. Sí, sí. Bueno, sí. Pois despois el aproveita cualquera das intervencións que tivemos no programa, e mándanos unha viñeta. E nos na páxina de Galegos Novais colgámola acompañando pues as diferentes intervencións que temos aquí. Xa che mandaremos o correspondente enlace. Perfecto. Bueno, que vos despedimos a ambos los dous con música, porque a seguinte convidada me parece que está de Pontevedra, o que vamos a facer é poñer un bocadillo de música. Pontareas, vale. Sí. Pois, unha aperta grandísima. Moitas gracias, David, e moitas gracias, José Manuel. Un beijo moi fuerte para todos. Veña, igualmente. Apertas. Radio Sambor.